hadis-i şerifinde buyurdu ki men istevfa yevmâhu fehve mevgûnun. İki günü aynı olan, misafi olan ziyandadır. Aldanmıştır. Demek ki ikinci gün birinciden daha iyi muhakkak olmalı. Ne kadar önemli. Bu hadis-i şerifi hiç hatırımızdan çıkartmayalım inşallah. Ben de siz de çıkartmayın. Ve men lem yenfa'hu ilmuhu darrahu cehduhu. İlmi kendisine fayda vermeyen kimseye ne olur? Darrahu cehduhu. Cehaleti zarar verir bu sefer. İlmi fayda vermiyor. İlmiyle amil değil. İlmi fayda vermeyince ne olur? Durur mu öyle? Hayır. Bu sefer cehaleti ona zarar verir. Cehaleti onu zarardan zarara uğratır. İkra'il Kur'ane manihake. Kur'an-ı Kerim'i oku, manihake seni kötülüklerden alıkoyduğu müddetçe. O tarzda oku. Yani demek istiyor ki Resulullah Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i oku, o seni kötülüklerden men eder. Yalan söylemekten, tembellikten, gafletten, efendim zekat vermemekten, yardım etmemekten, merhamet etmemekten, zulüm yapmaktan, neyse men eder. Fe illem yenheke, eğer seni men etmiyor ise, fe lesse takra'uhu, o zaman sen onu okumuyorsun demek. Okuyorum, men etmiyor. Okuyorsun, okuyorsun, yine eski hamam, eski tas devam ediyorsa, demek ki sen onu okumuyorsun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben söylemiyorum. Fe illem yenheke, eğer seni kötülüklerden men etmiyor ise okuduğun Kur'an-ı Kerim, fe lesse takra'uhu, sen o zaman Kur'an okumuyorsun. O zaman Kur'an okumuyorsun. Sen kendi kendini aldatma. Kur'an-ı Kerim okumaktan maksat içindekilerle amel etmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman soruyor. Efendimizin ahlakını sordular Hazreti Ayşe validemize. Neydi Resulullah'ın ahlakı, huyu? Cevabı şu, ne kadar manidar. Sen Kur'an-ı Kerim okumaz mısın? Okurum. Kâne hulukuhu Kur'an. Resulullah'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Resulullah'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Yani ne yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Mücessem Kur'an olmuş. Her ayeti okumuş, her ayetin gereği gibi tavrını tanzim etmiş, serapa baştan aşağı huyu, ahlakı, görünüşü, hali Kur'an-ı Kerim olmuş. Bize numune değil mi Resulullah? Niçin gönderildi Resulullah Efendimiz? İki şey için gönderildi. Bir, Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini, yasaklarını bize bildirmek için. İkincisi, bize örnek olmak için. Ey insanlar, bakın ben böyle, bu modelde, şu şekilde olan kimseyi severim diye Allah-u Teala Hazretleri bize numuneler numunesi, müstesna bir Zat-ı Kamil'i elçi olarak gönderdi. Bakın ona benzemeye çalışın. Yani Resulullah'a bakacağız. Resulullah'a ayak uydurmaya çalışacağız. Onun gibi olmaya çalışacağız. Fena fir Resul olacağız. Resulullah'ta fani olacağız. Eriyip gideceğiz. Resulullah'ın içinde kaybolacağız yani şahsiyetinin. Demek ki Kur'an-ı Kerim okuyorsun ama o seni kötülüklerden men etmiyorsa o zaman sanki sen Kur'an-ı Kerim okumamış gibi oluyorsun. Onun için Pakistan'ın büyük şairi İkbal Kur'an okurmuş. Böyle önünde Kur'an-ı Kerim açılı, Kur'an-ı Kerim okurken babası gelip sorarmış. Evladım Kur'an mı okuyorsun? Allah Allah. Kur'an-ı Kerim önünde okuyup duruyor. Evladım Kur'an mı okuyorsun diye sorarmış. Huzuri bir soru gibi ama babası arifti kimse, maksadı şuymuş. Yani Kur'an-ı Kerim sadece kelimeleri okumakla olmaz. Manasına nüfuz et, içine derinliğine nüfuz etmeye çalış, onu içine sindirmeye çalış. Onun içinde çünkü Kur'an-ı Kerim aslında okunduğu zaman insanın tüyleri diken diken olacak. Derisi ürperecek insanın. Cehennemden bahsettiği zaman efendim Allah'a sığınacak. Cennetten bahsettiği zaman onu talep edecek. Yani Kur'an-ı Kerim'in manasını takip edecek. Biz bunu yapamıyoruz. Neden? İngilizceyi öğrenmişiz, Fransızcayı, Almancayı öğrenmişiz, Arapçaya hiç önem vermemişiz de ondan. Küçükten beri bu yaşa kadar geldik. Kur'an-ı Kerim Arapça. Namaz sureleri Arapça. Allahu Ekber Arapça. Elhamdülillah Arapça. Subhanallah Arapça. Arapçayla hiç ilgilenmemişiz. Yani hiç içimizde bir şey kıpırdamadı mı?